гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае канстытуцыю і крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежы з Беларусю, утварыліся чэргі. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў упершыню пакаштаваў пепсі-колы. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзіар Рахім Машай, блізкі дарадцы і сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машая была выклікана моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. У Іраку курды галасуюць сёння на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах у сваім напаўаўтаномным рэгіёне. Чакаецца, што сярод 5 кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў вобласці будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту аддаюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую адчольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які адчольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падрывалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляны з вінтовак і гранатамётаў. На пачатку мінулага тыдня ў выніку нападу ваяўнікоў на ўсходнія гарады Гардэс і Джалалабад загінулі 6 супрацоўнікаў праваахоўных органаў і 8 талібаў. Сёння ў шматлікіх гарадах па ўсім свеце чакаюцца масавыя акцыі пратэсту супраць гвалтоўнага здушэння чэрвеньскіх дэманстрацый у Тэгеране супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што за апошнія суткі ў краіне былі забітыя 24 ваяўнікі. Дэпартамент юстыцыі Злучаных Штатаў заявіў, што не будзе больш настойваць на зняволенні наймалодшага вязня турмы Гуантанама. Паводле праваабарончых арганізацый, афганскі юнак Махамед Джавад быў арыштаваны ва ўзросце 12 гадоў за тое, што шпурнуў гранату ў чальцоў міжнароднага ваеннага кантынгента ў Кабуле. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494 чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтра даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў Свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе. Усе спасатели, все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможно спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуировали людей. Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыя метро Парк Чалюскінцаў і Ўсход, рэзідэнцыя амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам Рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з продавачок страты могуць пацягнуць на некалькі десяткаў мільёнаў рублёў. Далі в торговом было воды по пояс, весь товар мокрый, очень большой ущерб получается. Заходила даже на склады чуть-чуть, потоплено все, и конфеты, и шоколадки, и хлеб, и мороженое, и молоко. Ну, сейчас у нас проходит ревизия, мы этот товар списываем, вносим в акции. Ну, вот вчера списывали, сегодня списываем, и еще очень-очень много товара. Подчас залевы с кафе «Моя дорогая» на улице Комсомольской наведников и официантов эвакуировали праз в окно. Яно теперь закладено дошками. У зале нема никаких прикметов былой утульности. У одним из помешканий обвалилась столь и стена. Еще больше потерпел соседний сервисный центр швейцарских годинников «Зика» площадью у 90 квадратных метров. Супрацовники сказали, что вода у помешканий доходила до 1.5 метра, и потом отпомповать ее было немагчыма, бо технице не было доступу до помешкання. Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать. Цяпер тут паўсюль запэцканыя гразю моніторы кампутараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацыю наступстваў залевы было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабода. На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва. Вінцук Вячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапаршчык Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына. Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай нацыянальнай рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненае службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў. Некалькі десяткаў салдатаў спявалі песню па-расейску, а за 20 метраў ад іх асобна пастаўлены франак спяваў беларускую песню, прычым яму было загадана спяваць з роўнай гучнасцю, як тыя астатнія. Гэта прыніжае любога беларускамоўнага чалавека. Я тут бачу прыкметы парушэння. Гэта артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Вынаходлівасць гэтых людзей вельмі своеасаблівая. Яны адшукалі нейкія школьныя слоўнікі, дзе не было ні слова «зважай», ні слова «спадар», што дало ім падставу патрабаваць ад яго не гаварыць гэтых камандаў і зваротаў. Але я, будучы мовазнаўствам, магу толькі сумна пасміхнуцца. Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на асноўны нарматыўны лексікаграфічны даведнік, акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы 96 году, у якім «зважай» ёсць вайсковай камандай, а зварот «спадар» ўжываецца пры звяртанні да службовай асобы. У гэтым слоўніку няма слова «смірна». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады, падпалкоўніка Сергія Грысюка, і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тым часам у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што ніякіх праблемаў з беларускай мовай у войску няма. У Змітра Федарука былі праблемы з-за беларускай мовы, але пасля таго, як ягоная маці прывезла ў частку крымінальны кодэкс і канстытуцыю, сітуацыя палепшылася. Ірына Федарук распавяла, што хоча сустрэцца з камандзірам жодзінскай вайсковай частцы. Яна распавяла, што Змітру адмаўляюць у медычнай дапамозе. Капітан Усіевіч сказала, что ты медкомиссии признан годным. Вот иди спортом занимайся. Нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай. Іван Шыла выпісаўся са шпіталя і разлічвае, што яго адпусцяць у адпачынак. Хлопец адбыў некалькі пазачарговых нарадаў і 10 дзён гаўптвахты за знойдзены мабільнік. Гэтае пакаранне не ўплываюць на салдацкі адпачынак. Камандаванне мазырскай часткі абвясціла франкавячорку, што ягоны адпачынак скараціўся да 5 сутак з-за спрэчак з кіраўніцтвам наконт беларускай мовы. 28 ліпеня будзе паўгоду, як Іван Шыла, франкавячорка і Зміцер Хвідарук гвалтоўна трапілі ў войска. 23 ліпеня дэмабілізаваўся Зміцер Жалезнішэнка, першы ў спісе салдат так званага палітычнага прызыву. За 1,5 года службы Зміцер толькі аднойчы быў у адпачынку. Перадавала Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара». Саюз пісьменнікаў у Беларусі быў утвораны ў летку 1934 году на сямідзённым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе. Але цяпер у краіне два саюзы літаратараў. Як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы? Прыўладны саюз, доўга не думаючы, вырашыў пацягнуць коўдру на сябе і ўрачыста адзначыў юбілей у забраным у супернікаў доме літаратара. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Дом літаратара». Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, ну а мы вяртаемся да справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. Звесткі пра тое, як ён пачуваецца, вельмі абмежаваныя, да таго ж супярэчлівыя. Алла Міхеева, кіраўніца лячэбнай часткай ізалятора Новаалдарскага, дзе трымаюць Аўтуховіча, паведаміла 22 ліпеня, што Аўтуховіч нібыта цудоўна выходзіць з галадоўкі, нават паправіўся болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеева не выключыла, што хутка Мікалай Аўтуховіч пачне ўжываць кашы, якія адмыслова гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. А вось адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з вязнем днём раней, кажа, што ён вельмі слабы і есці адмысловую турэмную ежу пачне невядома калі. Полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную. Потери, как я понимаю, качества. Это получится более грубые. Я паспрабаваў выселіць у адваката, што яму вядома адносна справы пра тэрарызм. У міліцыі прызналі, што такая справа заведзеная і што ёй фігуруе Аўтуховіч, але ў якой якасці? Падазронага ці ўжо абвінавачанага? У заяве Міністэрства ўнутраных справ пра гэта не сказана. Што вядома адвакату? Вось што адказаў Павел Сапелка на маё пытанне. У меня подписка о неразглашении данных предварительного расследования. И лучшее, что вы можете все написать, что... Адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все. Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Туховича. Никаких порушений у справе Туховича нема, цитуют медии заключение спадара Финке. Як днями сказал эксперт у своим комментарии, его ознайомили с документами по справе у белорусским министерством замежных справ, запрошенные туды белорусские следшие. В Менску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонца Олег Волчек не мог задать со своего досвиду следшего прокуратуры аналогичного прикладу. В практике такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждан Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. И то, что БСЕ это замолчало, ну, конечно, был шок для всех. Нагадаю, это от Мартина Финке так само стало ведомо, что в Менску он побывал на запрошении офису БСЕ в Беларуси. С Миколаем Туховичем подпали дома милицианту в Волковыску, обвинувачивают его незнакомых Юрия Левонова и Владимира Сипенку. Их так само тримают новодарцы с 8 лютого. У батьки нового ничего нема, а кроме того, что на его скаргу прокуратуру, что следствие затягнутое, навод нема отказу, поведомила дочка Левонова Юлия Михнюк. З ёй размаўляў Алег Груздзіловіч. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Мінску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсаме Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франака Вячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне? Я согласен, что памілавалі іх. Мы пабачылі Пухавічы, сейчас нічого не гарыць, нічого. Тихо, вообще пожаров нема. Ні в колхозі, ні у нас, ні кругом. Правильно і зробили, що відпустили хлопцу. Міс. Він ходив по хатах, він умагав грошей в людей, бив людей некоторих. Міліція тут виновата. Убийство є убийство. За це повинні все одно понести наказання. Так издеваться над человеком за убийство и им ничего не дали. Жему они не сидят дома. Неправильно. Кто-то украдет мешок картошки да сидит, а кто-то человека убивает да не сидит. Все начнут убивать один одного. Никто не будет бояться. Неправильно. Я думаю, что они должны ответить за свое. Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было. Не сидеть муть. Да что они так его сказнили, да ни суда никакого нема. О, Боже. Как же так вот человека сказнить, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, таке смерти. Прожила свою жизнь, детки, не бачила таке смерти. Так я живо человека сказнить. Где то така правда була, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить? Так что за такое? Что, не же верховный судья, что ли? Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, все, что будет тогда с этого? Есть же законы государственные, есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то зарабили, сделали самосуд и пожалуйста. Если так будет, будет анархия, никто не будет соблюдать закон. А если закон не соблюдается, зачем тогда и президент, и правительство? Законы для всех одинаковые. Так у вёсцы Пухавічы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслаў Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарбагатаў, гісторык Янка Затруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасці з правіламі расійскай санітарнай службы. Заглядам Ігар Карней. Падставай да забароны паставак з Гомельскага і Берасцейскага мясакамбінатаў названы паўторна выяўленыя ў мясных вырабах антыбіётыкі. Беларусь штогод пастаўляе ў Расію ў сярэднім 115 тысяч тонн мяса і мясапрадуктаў. Як кажа эксперт у аграрнай галіне Анатоль Гуляеў, калі Расія метадам розных абмежавальных захадаў намагаецца скараціць беларускі імпарт, Беларусь неўзабаве апынецца перад праблемай перавытворчасці. Беларусь, асабліва на Брэшчыне, вялізныя комплексы 20-60 до 100 тысяч галоў жывёл, стаіць тэхналагічная вытворчасць. А зараз, а куды дзець? А зараз трэба пераарыентаваць рвацца на нейкія іншыя рынкі. Ну, усе ж разумеюць складанасць працэсу. Да якасці айчынных прадуктаў ёсць прэтэнзіі і ў беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Днямі ведамства забараніла экспарт у Расію прадукцыі некаторых прадпрыемстваў, бо ў ёй знайшлі недапушчальную колькасць антыбіётыкаў. У чорны спіс уключаныя лунінецкі малаказавод, бабруйскі мясакамбінат і клецкі маслакамбінат. У экспартных пастаўках мясной прадукцыі Беларусь на 100% залежыць ад Расіі. Таму кожнае абмежаванне доступу на расійскі рынак балюча адбіваецца як на асобных мясакамбінатах, так і на бюджэце ўсёй краіны. Між тым, гандлярка фірмовай крамы берасцейскага мясакамбінату «Консум» спадзяецца, што мясная вайна не будзе працяглай. У спадарыні ёсць досвед продажу прадуктаў у Расіі. Наш магазін брэсцкага мясакамбіната выезжалі в декабре месяце в Санкт-Петербург. Прадалі под ноль. Кіраўніцтва берасцейскага мясакамбінату не жадае перабольшваць цяперашні канфлікт з Расіяй. У гісторыі прадпрыемства гэта не ўпершыню. Беларускі інстытут мясамалочнай прамысловасці таксама не каментуе прычыны мясной вайны. Аднак у прыватных гутарках навукоўцы крытычна выказваюцца наконт цяперашняй якасці беларускіх прадуктаў. Иногда купіш, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок, сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее ни жарить, ни сварить, она вся жирная. На бабруйскім мясакамбінаце паведамляюць, што забарону на часовы вываз прадукцыі ў Расію ўвяло Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі мясакамбінату. По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков. Для предприемства новочасовое пропадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынку. Незалежны эканаміст Пётр Мігурскі не здзіўлены, што беларуская мясная прадукцыя не адпавядае расійскім стандартам. Работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное. Старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Владимир Савченко подчас встречи с кіраўніком прадстаўніцтва Еўразвязу во Украине и Беларуси Жозе Мануэлем Тейшером заявил, мясокомбинаты гарадзеншины готовы повялічыць объем экспорту продукции у Европу. На Слонімскім мясакамбінаце загадчыца аддзелу маркетынгу Наталя Каліноўская ведае пра планы губернатара і кажа, што прадпрыемства рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу, але пакуль наладжваюцца кантакты з Украінай і Казахстанам. Між тым, спадарыня Каліноўская перакананая – прадпрыемства зможа канкураваць на Захадзе. В европейских странах пришлось побывать. Можно под них подстроиться, потому что у них своеобразная такая культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего невозможного нет. Надо будет, мы делаем для них то, что им понравится. На лідскім мясакамбінаце вядзецца рэканструкцыя. И вядучы спецыяліст па знешнеэканамічных сувязях Войцех Юрэвіч выказаў перакананне. Пасля яе сканчэння прадпрыемства таксама зможа выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю ў краінах Еўразвязу. Как говорят, соблюдать технологию, как велосипед изобретен давно, поэтому. То есть завершение реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готово. Прадпрыемства «Палескія сыры» з Хойнікаў у ліку штрафнікоў расійскай службы Роспатрэбнадзор. Прычым не з-за радыяцыі, а з-за наяўнасці ў прадукцыі рэшткаў антыбіётыкаў, апавядае дырэктар прадпрыемства Галіна Бондар. Узяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотиками. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7, по 8 часов машина стоит. Вот ехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. Загадчыца лабораторыі Шчучынскага сырзавода Людміла Бабіна кажа, што на заводзе атрымалі сертыфікаты на ўсю экспартную прадукцыю за выключэннем сухога малака. Пастаўкі яго ў Расію прыпыненыя да 30 верасня. У новым дакуменце, згодна патрабаванняў расійскага боку, сертыфікат будзе выдавацца толькі пасля санэпідэмзаключэння. Абязалі госстандарт, што выбівалі сертыфікаты, абязательна номер санэпідзаключэння. Хаця па требаванню технічнага рэгламента і там астальным законам Расійскай Федэрацыі, это вовсе не абязательна. Все равно даём этот документ паралельна с пакетам документов на границу. І зачем его тогда вбивать сертификат, если его копия отдаётся с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом. Загадчыца аддзелу маркетынгу Наваградскага масларобчага камбінату Лілія Грынь таксама кажа, што завод атрымаў неабходныя сертыфікаты з расійскіх лабараторый, і яе таксама ўразілі новыя патрабаванні. Санітарна-эпідэміялагічнае заключэнне, немного іная фармуліроўка в сырах, например, там масавая доля жыра – сухом веществе. В общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один. На Бераставіцкім сыраробчым заводзе кажуць, што ў расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі, і многія вытворцы папросту не паспеюць да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. І мы тогда, чтобы ускорить, старались где-то в глубинке России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно. Некоторые акционеры предприемства «Пружанский молочный завод» лишат, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Поводле заявников, завод теперь окупуют российские бизнесовцы. И это перечит официальной информации, что небыто ни в один молокозавод не будет продаден России. Эканамічны агляд Ігара Карнея. Гандлёвыя войны будуць і тэмай праскага акцэнта ў нядзелю. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Праскі акцэнт у нядзелю. Ну а зараз Ян Максімюк згадае пра амерыканскую выставу ў Маскве 50 гадоў таму. Выстава прайшла ў часе кароткага пацяплення ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Савецкім Саюзам. У палітычнай гісторыі тая выстава зафіксавалася таксама дзякуючы нефармальнай размове Мікіты Хрушчова і Рычарда Ніксана перад тэлекамерамі. 50 гадоў таму ЗША адчынілі так званую амерыканскую нацыянальную выставу ў Маскве, на якой паказваліся дасягненні амерыканскага мастацтва, культуры і гаспадаркі. Выстава, вядомая ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў, перш за ўсё дзякуючы так званым кухонным дэбатам паміж першым сакратаром КПСС Мікітам Хрушчовым і віцэ-прэзідэнтам ЗША Рычардам Ніксанам, была яркай падзеяй у тагачасным кароткім перыядзе пацяплення сярод халоднай вайны. Амерыканцы збудавалі ў парку Сакольнікі ў Маскве шэраг мадэрновых павільёнаў. Выстава мела велізарны поспех. На працягу 6 тыдняў яе наведала каля 3 мільёнаў чалавек. Тацяна Сцяпанава з Масквы, якой у 1959 годзе было 16 гадоў, сказала нашаму радыё: «Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё». Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў «Форд», кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студыі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан даказваў Хрушчову, што амерыканцы апярэдзілі Савецкі Саюз, між іншым, у прадукцыі каляровай відэастужкі. Гэта паказвае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтыя штораз большыя камунікацыі навучаць нас некаторым рэчам, ды навучаць таксама вас некаторым рэчам, таму што ў рэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго. Пытанне, які бок выйграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джек Мейсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радыё так: «Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея». Аднак кароткае савецка-амерыканскае пацяпленне закончылася ў траўні 1961 году, калі над тэрыторыяй Савецкага Саюзу быў збіты амерыканскі выведніцкі самалёт Ю-2. А восенню 1962 году, падчас так званага кубінскага крызісу, Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз апынуліся на мяжы ядзернай вайны. расказваў Ян Максімюк. Гэтыя і іншыя тэмы дня вы можаце прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Бярыце таксама ўдзел у дыскусіі. У эфіры «Свабода» у Менску 18.30, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларуссю. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя Чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсам «Рублёўскі» спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячорка лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына з-за выкарыстання беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Маці Змітра Хвідурука таксама прывезла ў частку крымінальны кодэкс і канстытуцыю. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларуссю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса і малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. Расія падзяляе меркаванне Беларусі аб незавершанасці праекта саюзнай дзяржавы, але не сумняваецца ў неабходнасці яго далейшай рэалізацыі. Пра гэта заявіў 24 ліпеня журналістам міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, паведамляе РІА Новасці. Паводле яго слоў, ён азнаёміўся з выказваннямі Александра Лукашэнкі аб незавершанасці праекта саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Гэта адпавядае нашай ацэнцы сітуацыі. Вядома, праект саюзнай дзяржавы не завершаны, але ў тым, што яго трэба прасоўваць, сумненняў няма, сказал Лаўроў. Расійская кампанія «Транснафтапрадукт» аднавіла перапампоўванне дызельнага паліва па нафтаправодзе ў Нечча Вентспілс. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзіар Рахім Машая, блізкі да рацыі сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машая была выклікана моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. У Іраку курды галасуюць сёння на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах сваім напаў аўтаномным рэгіёне. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. Сёння ў шматлікіх гарадах па ўсім свеце чакаюцца масавыя акцыі пратэсту супраць гвалтоўнага здушэння чэрвеньскіх дэманстрацыяў у Тэгеране. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што за апошнія суткі ў краіне былі забітыя 24 ваяўнікі. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон назвала неабачлівым крок зрынутага прэзідэнта Гандурасу Мануэля Селай, які ненадоўга сімвалічна перакрочыў мяжу Гандурасу з тэрыторыі Нікарагуа. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Менскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Ольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч. Пачнем нашу размову. Гаспадарства «Саюз пісьменнікаў» быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. «Саюз» не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж «Саюз пісьменнікаў» узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты «Саюз» пад кіраўніцтвам міліцейскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга. Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 1934 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчым яе. Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч. Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца? Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння, можа быць, ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта? Ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі, гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так давно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкава, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то усюды нам адмовілі нават у палацы мастацтва, дзе да апошняга часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды. Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу? Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення. І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, так, пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі тагачасна. Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович, хаця б з павагі да яго памяці, вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы. У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае 3 літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных? Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і украінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання ў сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць, і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, ва Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная сувязь пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальна, брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі. Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама проста. Так, проці. Так, проста, як я бачу сітуацыю. У Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў. Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі? Все-таки в Беларусі сітуацыя унікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ чагось інша, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе унікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргінца, вы памятаеце. Больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалавіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга. Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць? Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах Захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю. Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК, КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура – гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць – групавацца разам. Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарнае няведанне гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, класікі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Барыс Пятровіч. Ну, можна было б сказаць вельмі проста, гэта нашая мова. Усё-ткі ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць па-беларуску, і сярод тых, хто перейшоў з нашага саюза у той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша па-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі. Вось тут Барыс Петрович згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, і саюзу пісьменнікаў Беларусі ў нашай краіне не зусім акрэсленыя. Скажам, у тым жа Туркменістане саюз пісьменнікаў проста ўваходзіць у міністэрства культуры. Дык можа і ў Беларусі, вось пры існуючым палітычным ладзе, калі ёсць строгая ўладная вертыкаль, у саюзы пісьменнікаў, ці прынамсі адзін з іх, варта зрабіць структурным падраздзяленнем Мінкульта. Мне здаецца, што гэта больш прывабная была б карціна, калі б пісьменнікамі кіраваў не расійскамоўны міліцэйскі генерал, а беларускамоўны малады міністр культуры, новапрызначаны Павел Латушка. Як вы лічыце? Я стаўлюся да гэтых ідэй, Міхась, вельмі адмоўна. Чыткі у нас не Туркменістан? Ну, прапануйце яшчэ, разумееце, пісьменнікам надаць табель аб рангах. Пісьменнік другога рангу, пісьменнік там трэцяга, А, Б, пісьменнік па асаблівых даручэннях і гэтак далей. На што кіраваць пісьменнікам? Не трэба ім кіраваць увогуле. Мы часта гаворым, не трэба нам, можа быць, дапамагаць. Мы не чакаем дапамогі нейкай уладу, але не перашкаджайце нам. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом, які з саюзаў пісьменнікаў мае права адзначаць 75-гадовы юбілей. Праз хвіліну мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя Чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Петрович. Недавны з'езд грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» паказаў, што ўлады гатовыя змяніць свае адносіны да арганізацый, якіх яны раней проста не заўважалі. У сувязі з гэтым, ці будуць нейкія ініцыятывы з боку Саюза беларускіх пісьменнікаў, скіраваныя на супрацоўніцтва з уладай? Барыс. Я перакананы, што першыя крокі павінна зрабіць дзяржава. Ініцыятыва павінна зыходзіць ад дзяржавы. І калі казаць пра тое ж міністэрства культуры, то першае, што яны павінны былі б зрабіць сёння, гэта адмяніць ліст свой распараджэння аб забароне выступаў і сустрэчаў пісьменнікаў нашага саюза з чытачамі ў бібліятэках у дамах культуры. Тое ж міністэрства адукацыі павінна было перагледзець сваё адносіны да школьнай праграмы і ўвесці ў школьную праграму адмененых ім жа вядомых беларускіх пісьменнікаў і іх творы. Тое ж міністэрства інфармацыі першым крокам павінна было б зрабіць скасаванне чорных спісаў выданняў, якія забаронена выпісваць бібліятэкам, скасаваць тыя ж самыя чорныя спісы ў выдавецтвах, у тым той жа літаратуры мастацтва, выкінуць адтуль імёны пісьменнікаў, які яких заборонен друкаваць у ньому мастацкай літаратуры. Скасаваць чорныя спісы для выданняў холдынга, дзе забаронена не толькі друкаваць творы многіх вядомых пісьменнікаў, але і згадваць іх імёны нават у крытычных артыкулах. Хай бы яны хоць бы для пачатку гэта зрабілі, а далей бы ўжо можна было б гаварыць і пра іншае, і можна было б сустракацца і размаўляць. Усё-ткі першы крок у сённяшняй сітуацыі, паколькі кашу гэтую заварыла дзяржава, а не пісьменнікі, павінна была б зрабіць дзяржава, мне так здаецца. Што тычыцца таго палітыканства, якім нас абвінавачвалі на працягу многіх гадоў, то гэтае палітыканства тычылася толькі нашых заяваў Саюзу беларускіх пісьменнікаў адносна сітуацыі з мовай і з культурай. І на гэтым нашае палітыканства сканчвалася. Палітыканствам сёння займаецца якраз той саюз пісьменнікаў, які паставіў сабе за свой дэвіз і за аснову сваю, за грунт свой, гэта якраз лаяльнасць да цяперашніх уладаў. Ведаючы прыроду чыноўнікаў і прыватнасці беларускіх чыноўнікаў, можна думаць, што нават калі у таго ж Латушкі ў галаве ўзнікла некая ліберальная думка адносна саюзу беларускіх пісьменнікаў, то ён усё роўна будзе чакаць звароту. Ініцыятыву ён сам ніколі не праявіць. Мы так і не атрымалі адказ на нашы лісты ў міністэрства культуры, тое ж, якое павінна было б адказаць на нашы лісты на працягу месяца, аб тым, каб адмяніць рашэнне аб забароне выступаў пісьменнікаў нашага саюза ў бібліятэках і дамах культуры. Таму што гэта рашэнне абсалютна неканстытуцыйнае. Нехай пашукаюць той ліст у сваіх архівах і нехай дашлюць нам адказ. Ліст ёсць. І звароты та падобныя ёсць і ў міністэрства інфармацыі, і ў міністэрства адукацыі. І яны друкаваліся ў газетах. Все тры гэтыя міністэрствы, яны самі, на мой погляд, рашаюць вельмі мала. Усё гэта было спушчана натуральна зверху, загады. Я не думаю, што з лёгкім сэрцам так ужо все тры міністры падпісвалі вот гэтыя ганебныя дакументы. Гэтыя дакументы ганебныя, яны чорныя пляма на гэтых гадах, якія прайшлі вось у забароне для беларускіх пісьменнікаў выступаць перад сваімі чытачамі. І сапраўды было б добра і было б яўна бачна, што гэта ідзе лібералізацыя, калі б дзяржава і тыя, хто даваў загад міністрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтыя ганебныя рэчы, таму што пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона і ўсяго іншага, што мы ўжо маем за гэтыя гады, ніякіх гаворак пра тое, што лібералізацыя ідзе, не можа быць. Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна зарэгістраваны, юрыдычна існуе, і паводле нашага заканадаўства ён мае такія ж самыя правы, як і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Так вось, для пачатку хай бы дзяржава ўраўняла нас нашыя правы, зняла тыя забароны, якія знаходзяцца па-за межамі канстытуцыі. І з гэтага пункту можна было пачынаць размову далей. Я і кажу, што не трэба нам дапамагаць, не перашкаджайце нам працаваць. Гаварылася тут пра тыя забароны, якія дзяржава мусіць адмяніць. Раней было сказана пра тыя матэрыяльныя перашкоды, якія чыніла дзяржава, і дом літаратара быў забраны, і дом творчасці Іслач, якая цяпер якраз прадаецца дзяржавай за аукцыёну без удзелу саміх пісьменнікаў. Як жа вось у такіх, ну, выключна неспрыяльных умовах існуе саюз, і ці мае ён магчымасць займацца сваёй статутнай дзейнасцю? Мы проста абавязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у Міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць, не гледзячы на забароны. Тым не менш, пісьменнікі нашага саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах. Там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць наш пісьменнікаў нашага саюза. Папярэдне, можа быць, не удакладняюць, каго яны запрасілі, у кіраўнікоў раёнай ідэалогіі, так бы мовіць, якія зараз створаны пры ўсіх райвыканкамах. Прыводзяцца ўрачыстыя святкаванні юбілеяў нашых знакамітых пісьменнікаў. Пры саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Нядаўна заснаваная бібліятэчка, яка называецца кнігарня пісьменніка, выйшла ўжо дзве першыя кнігі. Пры газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь штомесяц», дзе друкуюцца творы нашых пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага саюза. Актыўна працуе сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзе самыя свежыя навіны змяшаюцца з нашага жыцця. Вельмі важна, што ў нас у краіне выходзіць такі часопіс, як «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дае трыбуну і магчымасць друкавацца. Я, напрыклад, больш не маю іншых магчымасцяў. Я не друкуюся, прынцыпова не друкуюся у тых органах, якія ў нас гвалтоўна адабралі. І для мяне таксама гэта вельмі важна для любога пісьменніка. Але наша дзейнасць усё-ткі шырэй статутных патрабаванняў. Мы ўсё-ткі змагаемся за мову, за культуру, нягледзячы на ўсе гэтыя забароны. І мы ўсё-ткі трымаем беларускае слова. Я лічу, што гэта вельмі важная функцыя нашага саюза сёння. Спадарня Ольга узгадала, што яна прынцыпова не друкуецца ў дзяржаўных перыёдыках. Спадарня Марыя, наколькі я ведаю, вы таксама не друкуецеся. Ці ёсць у вас некія прынцыповыя падыходы да гэтага, ці проста так яно само па сабе склалася? Не прапануюць, не друкуюся. Мне гэта ніякім чынам не бянтэжыць. А калі прапануюць? Фактычна, мне нідзе не прапановуюць друкавацца. Першая прапанова, якая паступіла, гэта быў часопіс Архе, які рыхтуе літаратурны нумар сёлета. І я там даволі актыўна ўдзельнічаю, то бок на ўсіх узроўнях, як крытык, як літаратар. Ну, гэта была першая прапанова за многа год. То есть, фактычна, гэта была так, апроч часопіс Дзеяслоў, у якім я друкавалася вельмі актыўна. В прынцыпе, другіх у мяне і часопіс Партызан. Як літаратар я амаль нідзе не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактычна вершы мае не друкуюцца ні ў дзяржаўных, ні ў недзяржаўных выданнях пакуль што. Ну, літаратар, па-моему, сам павінен яшчэ ісці, памяну ўсяго іншага. Ну, было б забаўна, каб мне, напрыклад, сказалі, вось Дзеяслоў даў загад або прапанову напісаць, напрыклад, да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы раман. Ён сам па сабе вырас, і я прынесла яго ў Дзеяслоў, прапанавала, і дзякую ім, што яны надрукавалі якраз жа вот да гэтай даты. Тым і праблема, што няма патрэбы зараз у сучасных моладзі ісці ані ў дзяржаўныя выданні прасіцца, ані ў недзяржаўныя. Цяпер у кожнага маладога пісьменніка свой уласны электронны часопіс. Напрыклад, блогі, праз якія вельмі лёгка выйсці да чытача без розных публікацый. Але я не лічу сябе пісьменнікам, пакуль я не надрукавалася ў нейкім папяровым выданні, якое, прынамсі, выданне, якое прайшло рэдагаванне. Таму ўсё-ткі пры ўсім сваім такім як бы скепсісе наконт афіцыйных суполак і саюзаў, я ўсё-ткі лічу, што яны патрэбныя. Іх дзейнасць мае вялікі сэнс у плане рэальнага кшталтавання чалавека як творцы, як прафесіянала. Моладзь на ўсе часы была розная, і калі адны не турбуюць выданне, то другія якраз аж занадта часта нагадваюць пра сябе. У дзеяслове завозна ад маладых? Я не сказаў бы, што завозна, але тым не менш, калі выпадае такая неабходнасць, калі мы заўважаем цікавага маладога літаратара, то мы, шапка з нас не спадзе, мы да іх звяртаемся самі і просім іх творы. І апошняе пытанне. Пры гэтым палітычным ладзе, у гэтых умовах, якой ўсё-такі вам бачыцца будучыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў? Як ён мусіць трансфармавацца, каб дзейнічаць больш эфектыўна, каб адэкватна адказваць на выклікі часу? Калі ласка, спадарня Вольга. Я аптымістка, гляжу з аптымізмам у будучыню. Я бачу, што нягледзячы на ўсе пераследы, Саюз пісьменнікаў жыве, з'яўляюцца выдатныя творы. І тое, што сёння называюць лібералізацыяй, гэта змушаны працэс, і ён будзе ўсё роўна, таму што паўночнай Карэі ў цэнтры Еўропы доўга быць не можа. Калі ласка, Марыя. Я часткова ўжо адказала на гэтае пытанне за сваёй прапановай наконт адмовіцца ад папярэдняй гісторыі. У гэтай правакатыўнай прапанове можа ёсць доля праўды. Мне здаецца, што ў любым выпадку саюз беларускіх пісьменнікаў, так званы пашкевічаўскі саюз, ён павінен сябе як бы адчуваць маладым, ісці наперад менавіта ў гэтым накірунку, быць больш гнуткім, лаяльным. Ёсць такая праблема, што моладзь нават падумаць не можа, што можа кудысьці пайсці і ўступіць. То есть быць больш адкрытым да, скажам так, да тых літаратараў, якіх бы вы хацелі бачыць у саюзе. Я разумею, што, напрыклад, праца з моладзю гэта і час, і грошы, якіх няма, на жаль, у падпольнага саюзу, але ў любым выпадку нейкія такія нефармальныя дэмакратычныя акцыі павінны адбывацца. Я лічу, што патэнцыйна маладыя літаратары, яны за, скажам так, стары саюз, як так званы. І апошняе слова ваша, Барыс Пятровіч. Я паверу ў будучыню праўладнага саюза пісьменнікаў толькі тады, калі ён перажыве хоць частку тых выпрабаванняў, якія перажыў наш саюз. Мне здаецца, што першае ж сур'ёзнае выпрабаванне прымусіць іх задумацца над тым, куды яны уступілі і чым яны займаюцца. І, можа быць, тое ж самае першае выпрабаванне разгоніць іх так хутка, як яны сабраліся, так хутка яны і разбягуцца. На нашую долю выпала за апошнія 15 гадоў шмат выпрабаванняў, і саюз пісьменнікаў паказаў сваю жыццяздольнасць, нягледзячы на забароны, нягледзячы на перашкоды, ён існуе ў напаўпадпольных умовах, існуе без дзяржаўнай дапамогі, без дзяржаўнай падтрымкі, трымае інтэрнэт-старонку, не цураецца моладзі, працуе з моладдзю, праводзіць конкурсы для маладых крытыкаў, для маладых літаратараў, якія пішуць для дзяцей. Вядома, саюз будзе старацца ўсё-ткі ісці ў ногу з часам, у ногу з жыццём і заўважаць і падтрымліваць усе тыя новыя ініцыятывы, якія з'яўляюцца ў нас. І маладзець, вядома, маладзець з часам. Дзякуй усім удзельнікам перадачы. Нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.